Η Ελλάδα το παίρνει από τους πρώτους. Ένα αρχίδι. Αλλά είναι η τρανή απόδειξη ότι αυτή η χώρα έχει ηγεσία. Και έχει ηγεσία υπεύθυνη. Η Ελλάδα παίρνει ένα αρχίδι από τους πρώτους. Εντάξει, μην είναι και κανένα χρησιμοποιημένο τώρα. Εμένα μου αρέσει ότι είμαστε πρώτοι. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Η πρωτιά. Καταρχάς υπάρχει και συχασιά λίγο με τον ιό, λίγο το ένα. Άμα το έχουν πάρει 5-6 ακόμα, δεν θέλω. Το παίρνουμε πρώτοι. Θα κολλήσουμε τα αφροδίσια. Δεν είμαστε. Το παίρνουμε πρώτοι να κρατήσουμε αυτό, είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Έχει κι άλλο ένα σημαντικό το ηχητικό που ακούσαμε. Ποιο? Ότι έχει στιβαρή, σοβαρή ηγεσία, τι είπε. Ναι. Γιατί αν κάτι που μας ταλανίζει τα βράδια όταν γυρνάμε, λέμε εντάξει ρε παιδί μου, αλλά έχουμε σοβαρή ηγεσία. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό όμως. Όλα δικαιολογούνται. Το βλέπεις ότι είναι στιβαρή και σοβαρή ηγεσία, δεν σου κάνει έκπληξη. Ενώ το άλλο ότι είμαστε πρώτοι και το έχουμε πάρει είναι σημαντικό. Αυτό ναι, ναι, ναι. Πήραμε πρώτοι. Η ηγεσία είναι σοβαρή, νομίζω δεν το αμφισβητεί. Χωρίς πυρούνι μας το δώσανε. Να τσιμπήσουμε ένα που λέει. Όχι. Ναι. Αλλά είπες πυρούνι, υπάρχει άλλο εργαλείο. Κουτάλι με φασολάδα λάδι, έτρωγε Κυριάκος και αυτός. Όχι. Έξυπνον από τη χούντα λεσμένη, σαν κρέμα. Όχι, για να βάλε. Και κλείνω με μια ρίση του Ρίτσου. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, πιάσε και ένα αρχίδι. Και κλείνω με μια ρίση του Ρίτσου. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, πιάσε και ένα αρχίδι. Δεν είναι τσίμπα, είναι πιάσε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ο Βελόπουλος από την Κούλη. Το θέμα είναι ότι αν ο Ρίτσο ζούσε, υπάρχει περίπτωση να το έγραφε αυτό. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το ξέρω, δεν το έγραφε. Για αυτούς. Α, για αυτούς, ναι. Για αυτούς υπάρχει okay. Μεγάλη περίπτωση να το έγραφε. Ναι, αλλά επειδή δεν ζει, έχει γράψει αυτά που έχει γράψει, ναι. Είναι υπεραρκετά. Τα χρησιμοποίησε στη Βουλή ο Βελόπουλος, γι' αυτό τα βάλαμε, τα τροποποίησαμε και λίγο. Ο Βελόπουλος Ρίτσο, που έχει κάνει ημερολόγιο, είχε τράβηξει τη μέρα σήμερα και έλεγε Ρίτσο. Ξέρει κάτι. Το ρο θα ήταν, θα ψάχνει ονόματα για τα φάρμακα. Α, τα ναι, καινούργια. Ναι. Ριτσικών. Ριτσικών. Αντιριτσικών. Ναι. Γίνεται αντικομουνικών. Το ρο είναι μετά το πι, αν θυμάμαι στην αλφαβήτα. Πι, ρο, σίγμα. Εξαρτάται λέμε. Ποια αλφαβήτα λες. Πι, πι. Ναι. Την ελληνική μου, ρε. Πι. Βγήκε και. 3,14. Όλα πέμπτη λοιπόν σήμερα. Βγήκε καινούριο φάρμακο. Ποιο από έχουμε. Το Βελόπουλο. Μιλούσε πάνω στη Βουλή χτες. Το Pfizer. Περίμενε. Μιλούσε στη Βουλή. Όχι, αυτό που το έχουμε πει εμείς εδώ, αλλά το είπε και ο Βελόπουλος. Από πι. Α. Ποιο. Περίμενε, θα ακούσεις. Μιλούσε ο Βελόπουλος στη Βουλή πάνω χτες. Κάποια στιγμή έλεγε εκεί διάφορα και ήταν ο Φίλης από κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέει: Κυραλιφές έχεις. Και απάντησε εκεί ο κύριος Βελόπουλος. Να απομονώσουμε τα παιδάκια από τους παππούς και γιαγιάδες. Το βιβλίο εδώ είναι. Να το. Σε σχολεία του νομού Αττικής μοιράστηκε αυτό το βιβλίο. Και δεν τρέπεστε. Όταν το διάβασα, αγανάκτησα. Γιατί όλοι έχουμε παιδιά. Κάποιοι θα έχουμε και εγγόνια. Λέει: Αν χρειάζεσαι προκτικών. Υπάρχει και μία. Παρακαλώ, όχι διακοπές στον κύριο πρόεδρο. Αν χρειάζεσαι προπτικών. Ωραίος είναι ο πρόεδρος από πάνω. Όχι διακοπές στον κύριο πρόεδρο. Είχε πει τα χειρότερα πριν. Μην τον διακόπτετε. Δεν είναι σωστό. Αφήστε να πει την αληφή του, να κάνει τη ρεκλάμα του. Δεν το έχουμε πει εμείς εδώ. Μας ακούει έτσι. Ή μας αντιγράφει. Δεν είναι θέλω. Το επόμενο πρόεδρο. Είναι δικιά μας πατέντα των προπτικών. Ναι, το έχουμε βγάλει εμείς. Έρχεται από την Κίνα, αλλά. Το έχουμε πει. Το είπε προς το Φίλι. Απευθύνθηκε από πάνω και ότι ναι. Χρειάζεται προκτικών. Καλά, δεν είναι. Εντάξει. Δεν κάνει εντύπωση. Όχι, καμία. Έχει συγκεκριμένο επίπεδο ο Βελόπουλος. Προφανώς. Πάτωμα. Αλλά είναι ο πρόεδρος από πάνω που δεν θίχθηκε από αυτό. Λέει, μην διακόπτεται. Ναι, να είναι εκεί τύπη. Τα άλλα είναι και τα πρακτικά. Ναι. Μην το βάλει στα πρακτικά. Άλλο θέμα αυτό. Οπότε το αλλάζει γιατί πρώτος στη Βουλή μίλησε αυτός. Επίσης, επειδή κάποιοι θέλουν παραδείγματα. Το πρώτο κόμμα που μίλησε για προκτικών εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο ήμασταν εμείς. Και ας σταματήσουν κάποιοι να καπελώνουν αυτήν την ιστορία. Κάπου φτάνει. Κι άλλη πρωτιά. Κι άλλη πρωτιά. Έχουμε πολλές πρωτιές. Ποιος ήθελε να μιλήσει ξανά, ο Βαρουφάκης, ποιος ήθελε να πει για προκτικών. Δεν ξέρω, αλλά οι πρώτοι. Ποιος. Δεν νομίζω κανείς από αυτούς. Καταγίνονται με σκευάσματα. Όχι, αλλά ο Άδωνης τότε. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Ο Μάτς σκεφτό έναν. Μετά το Βελόπουλο είναι ο Άδωνης. Θα μπορούσε. Ή μπορεί να είναι όλα αυτά φάρμακα για τον κορονοϊό. Για την Όμικρον. Ξέρεις τι, Όμικρον, προκτικών. Κάντε τα σχήματα. Θυμηθείτε λίγο. Πώς θα κάνουμε τα σχήματα, δεν κατάλαβα. Το προκτικόν. Σε ένα όμικρο θα το βάλεις. Μάλιστα, ναι. Γύρω-γύρω. Αυτό έτσι ναι. Είναι ο ιός. Αφού είναι προκτικόν, φαντάζομαι. Δηλαδή, μιλάς τώρα με επιστημονικά κριτήρια. Δεν είναι αντί που γίνει επιστημονικές μελέτες. Όμοιες με αυτές που γίνανε στους μπάτσους. Τι κυβέρνηση έχουμε. Ακροδεξιά. Ναι, εντάξει. Μία εκδοχή. Φιλοχουντική. Έλα τώρα και εσύ. Τι έλα τώρα. Φιλοδημοκρατία. Η μισή μέσα είναι. Εκλεγμένη. Η μισή μέσα είναι και η μισή μέσα. Εκλεγμένη και ο Χίτλερ εκλεγμένο ήταν. Εντάξει, ναι. Εκλεγμένη, ναι και. Ακόμη δεν έχει καταληθεί. Είναι αυτό επιχείρημα, μην το δεν λέμε πια. Δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα. Δεν έχει, όχι, αλλά την τάση. Μίλησε η Ντόρα σήμερα το πρωί, βγήκε η Ντόρα στο Sky ναι. Και εξέφρασε την έκπληξή της. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, διότι πάντοτε υπάρχουν εκπλήξεις. Ο Κυριάκος ήταν η μεγάλη έκπληξη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, ναι. Σωστό. Γιατί τον είχαν τον Κυριάκο? Γιατί τον είχαν. Για νερά. Βλέπω. Εδώ ήταν η έκπληξη της οικογένειας. Ένα ξαφνικά βίντεο... κάνουν τον Κυριάκο. Δεν περιμέναν να κάνουν άλλο. Και στιγμωχτήκαν σε ένα τραπέζι που ήταν για 8 και τα 15. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Βλέπω ένα βιντεάκι που το είχαμε σώσει εμείς ως Ελληνοφρένεια στο Sky τηλεοπτική. Που είναι η Μαρίκα Μητσοτάκη. Είχε δώσει μια συνέντευξη. Είχε χαθεί συνέντευξη, αλλά επειδή εμείς το είχαμε βάλει, κάνει καριέρα ξανά. Που μιλάει για το γιο της, τον Κυριάκο. Μιλάει για όλα τα παιδιά και λέει ότι ο Κυριάκος δεν κάνει για την πολιτική. Α, ναι. Και το λέει με ύφος και είχαμε βάλει από κάτω σούπερ, η μάνα ξέρει. Επίσης είχε πει και χθες, για τότε ότι δεν ήταν. Έκατσε, όντως ήταν έκπληξη και για εκεί, γιατί δεν το είχαμε προγραμματίσει, λέει. Το παιδί, ναι. Το παιδί. Και αυτό το έχει πει και ο μπαμπάς. Παντού είναι μια έκπληξη ο Κυριάκος για όλους. Ναι, όντως. Αλλά το ότι δεν έκανε για την πολιτική το έλεγε η Μαρίκα. Αποδεικνύεται τώρα. Εντάξει, τώρα είναι ηγέτης που είναι έκπληξη, όπως λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν κατάλαβα. Και έχει αν και τώρα αυτό κρίσης. Πολιτική είναι, τέχνη είναι αυτό του Κυριάκου, δεν είναι τέχνη. Πολιτική, είναι τέχνη. Μια τέχνη την έκανε χτες, μέχρι πριν λίγο καιρό, μάλλον από την αρχή της πανδημίας, λέγανε ότι έχουν διπλασιάσει τις ΜΕΘ. Ναι. Το λέγανε έτσι, ναι. Με παράτες, με δηλώσεις, κάτι εγκαίνια γινόντουσαν. Ήρθε το τρίτο και τέταρτο κύμα της πανδημίας, δεν φτάνουν οι ΜΕΘ. Δεν κάνουν όμως άλλα εγκαίνια, σταμάτησε εκεί. Όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνανε άλλα εγκαίνια, σταμάτησε εκεί. Έχουμε τις 1200-300 παίζει ανάλογα τον Υπουργό ο αριθμός των ΜΕΘ. Οι 600 είναι γεμάτες με διασωληνωμένους. Οι άλλες και καλά κρατιούνται γιατί τα άλλα περιστατικά. Δεν έχουμε άλλες ΜΕΘ. Εντάξει. Ξεκίνησαν να λένε οι γιατροί νοσηλεύεται κόσμος εκτός ΜΕΘ. Αρχίσανε διαψεύσεις. Αυτά τα είπε και ο Μπάμπης ότι είναι μισό, μη θέμα. Μισό. Δεν ισχύει λέει αυτό. Όχι, ο Μπάμπης είπε για τη ΜΕΘ. Δεν ισχύει λέει το εκτός ΜΕΘ. Βρίζανε δημοσιογράφους. Τελικά. Παραδέχτηκαν ότι έχουμε εκτός ΜΕΘ και δεν είναι λίγοι, καμιά 150 είναι τώρα εκτός ΜΕΘ. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Βγαίνει χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και παραδέχεται ότι υπάρχουν εκτός ΜΕΘ νοσηλευόμενοι στο 2021. Αυτό είναι μόνο τέχνη. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν λέει, έχουν την ίδια νοσηλεία με τους εντός ΜΕΘ. Α. Το είπα αυτό χθες. Το δηλαδή πήγε ακόμη παραπάνω. Το γκρουπ της ομάδας που έχει κάθε ΜΕΘ πάνω της είναι και στο διάδρομο. Άρα κλείνουμε ΜΕΘ. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε άλλες ΜΕΘ. Σε απλές κλίνες. Και στα άλλα περιστατικά δεν χρειάζεται. Αφού σε ένα κρεβάτι στο διάδρομο βάζει και ένα οξυγόνο. Καλέ και έξω, άμα έχει καλό καιρό εκεί με τον καλαμποκά έξω από το νοσοκομείο. Αρκεί να βάλει από πάνω ΜΕΘ. Μονάδα ησυχία. Μονάδα εντατική θεραπεία. Ποιο είναι στο διάδρομο, δεν τρέχει τίποτα. Τι σημασία έχει. Χθες λοιπόν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι έχουμε ανθρώπους εκτός ΜΕΘ Πρωθυπουργός και ότι είπε και το απολύτως ψεκασμένο. Χωρίς να παραιτηθεί το είπε αυτό, έτσι. Όχι, όχι, κανονικά. Ενώ έχουν πεθάνει 17.000 στη βαρδιά του. Με άνεση. Δεν βγήκε εκεί, είπε. Ναι, έχω ατομική ευθύνη. Με άνεση. Και ότι όλοι αυτοί έχουν και την ίδια νοσηλεία. Θα ακούσουμε το ηχητικό και θα ακούσουμε και τους γιατρούς που λένε το ακριβώς αντίθετο, βέβαια. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν? Πού τα είδατε να συμβαίνουν? Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Σήμερα δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Η θνητότητα εκτός ΜΕΘ από περιστατικά κορονοϊού πια υπερβαίνει το. Είναι κοντά στο 80%. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Δυστυχώς, διασωληνώνονται ασθενείς εκτός εντατικής. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι έχουν κακή εξέλιξη περισσότεροι. Και όταν ελευθερωθεί κάποιο κρεβάτι και τους πάρουμε, είναι σε άσχημη κατάσταση. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν? Πού τα είδατε να συμβαίνουν? Και 6 διασωληνωμένους ασθενείς μη COVID, και αυτό είναι το σημαντικότερο, να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, διατρέχοντας σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία τους. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Κάθε μέρα που ένας ασθενής μένει εκτός μονάδας, αυξάνεται το ποσοστό της θνητότητας. Δηλαδή και μία μέρα να μείνει, δεν πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να μείνει. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν? Πού τα είδατε να συμβαίνουν? Δεν μπορεί να τον αφήσουμε αβοήθητο. Θα διασωληνωθεί και στο θάλαμο. Αλλά αυτό δεν είναι νοσηλεία. Η διασωλήνωση και ο μηχανικός αρρωσμός είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται στα πρόχειρα. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Χαρακτηριστικά σε εμάς τις τελευταίες μέρες, μόνο σε μία κλινική, από 5 διασωληνωμένους βαρέως πάσχοντες που δεν διακινήθηκαν σε μεθ, ενώ έπρεπε να διακινηθούν σε μεθ, απεβίωσαν οι 4 και διακινήθηκε μόνο ένας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Τι ποσοστό αυτών των ανθρώπων που διασωληνώνονται εκτός μεθ έχουν, όπως είπατε, άσχημη κατάληξη? Σχεδόν όλοι. Μα είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ένας σοβαρός άνθρωπος που δεν είναι γιατρός απλά την στοιχειώδη νοημοσύνη ότι όποιος είναι εκτός μεθ έχει την ίδια ανοσηλεία που είναι εντός μεθ? Ναι. Το λέει αυτό λογικός άνθρωπος, σοβαρός, συναισθανόμενος τον πόνο 17.500 νεκρών των συγγενών που έχουν τώρα ανθρώπους? Λέγεται αυτό το πράγμα, βγαίνει και το λέει κάποιος. Όποιος, πόσο μάλλον αν είναι πρωθυπουργός. Αν ο πρωθυπουργός συγκεκριμένος το έχει πάρει το καλάμι και έχει φύγει και είναι Μωυσής, θα πει μέχρι και θα γίνει και γιατρός. Γιατί όπως είδαμε, είπε και να πάει στους 4. Πρότεινε στην Επιτροπή να πάει στους 4 μήνες ο τρίτος συμβουλιασμός. Ξέρει, αυτό... γιατί είναι γιατρός ο Κυριάκος. Τον έχουν συμβουλέψει. Αλλά αυτό άντε και. Δεν προτείνει πρωθυπουργό στην Επιτροπή, η Επιτροπή στον πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Καλά. Αν δεν το έχει πάρει και δεν έχει φύγει το καλάμι. Δεν ξέρουν. Αλλά εδώ ακούσαμε τον πρωθυπουργό να λέει δεν υπάρχουν στοιχεία για τους εκτός μεθ. Έχουμε ακούσει ότι δεν υπάρχουν μελέτες ότι κολλάει η Θεία Κοινωνία. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν μελέτες ότι οι αστυνομικοί δεν μεταδίδουν. Και έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και μελέτες ότι δεν μεταδίδεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, όπως βλέπουμε, που είναι παστομένοι ένας πάνω στον άλλο. Όλα αυτά τα έχουν πει κυβερνητικά στελέχη. Και θέλουν τώρα να πιστεί ο κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτό ακριβώς. Το χθεσινό ήταν. Δεν φταίει ο κόσμος που δεν εμβολιάζεται. Ένα μεγάλο ποσοστό. Καλά, είναι και πυροβολημένοι. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Αλλά δεν είναι μόνο και δεν είναι και περισσότεροι. Οι πυροβολημένοι είναι ελάχιστοι. Δεν φταίει ο κόσμος. Τα καραγκιοζηλία και αυτά. Πώς να πιστεί ο άλλος? Τι έχει μέσα? Το χθεσινό ήταν νερό στο μήλο όλων αυτών. Ναι. Όταν ακούς τέτοια, όλα αυτά που λένε, τις αμφισημίες, τα πίσω μπρος που έχουν κάνει όλο αυτό τον καιρό. Με πήρε και μια κυρία χθες, αύριο νομίζω παίζει, που λέει: δεν έχω εμβολιαστεί. Πού να εμβολιαστώ? Μας λέγανε ότι θέλουμε ειδικά ψυγεία. Ερχόντουσαν με γκρουπ, με το χαρδαλιά, με το ένα, με σεκιουριτάδες, τα εμβόλια και τα ψυγεία. Και τώρα όπου πας, όποιο χωριό σου κάνουν, με ό,τι ψυγείο, με το ψυγείο της έβγα. Τι θες τώρα, ναι, με κατάψυξη. Ενώ φρόστι είναι. Ναι, παρπαστάθη. Ανοίγει με στον αρακά και έχει μέσα και το Pfizer. Σωστό. Καλό, δεν είναι αυτό. Ανοίγει, έχει ένα αγριογούρνο πίσω, κάτι. Η γρήπη το χείρον από εδώ, ο COVID από την άλλη. Το έχει πει σε κάποια παράσταση αυτό? Στη Σίγνη. Στην τρέχουσα. Σε αυτή που τέλειωσε. Μα λέει και εγώ κάπου το έχω ξανακούσει. Μάλιστα, δεν είναι αστείο Πέμπτη, είναι αστείο παράσταση. Είναι αστείο παράσταση. Δηλαδή, ό,τι γράφει εκεί μα τα λες εδώ. Και αντιθέτω καμιά φορά. Καμιά, μάλιστα. Ωραία. Πολύ πετυχημένο. Θα ακούσουμε τώρα στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Αν όσοι είναι εκτός μεθ έχουν την ίδια. Τι συζητάμε το 2021. Την ίδια αντιμετώπιση με τους εντός μεθ. Και θα μιλήσει ο έγκριτος πανεπιστημιακός, ποιος? Καθηγητής ιατρικής, ποιος? Που τα γνωρίζει τα θέματα, στο Harvard, ο Πλεύρης. Μάκης Βορύδης. Α, κοντά έπεσε. Η απάντηση λοιπόν είναι, από μια συζήτηση που είχαμε τον Υπουργό Υγείας, είναι ότι αυτό το παρακολουθούν και το μετράνε. Και δεν βλέπουν διαφοροποίηση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Δηλαδή τι, ότι εν τέλει αυτό το είδος νοσηλείας δεν φαίνεται ότι έχει επίπτωση στατιστική ως προς το αποτέλεσμα. Δεν είναι κανονικό πάντως. Μάλιστα. Η απάντηση είναι ότι θα θέλαμε όλοι να είναι στην ΜΕΘ. Δεν βγαίνουμε όμως. Κάνε ένα κερί, ένα τάμα, μια ευχούλα. Όλοι θα θέλαμε. Όλοι θα θέλαμε. Εντάξει. Καλό θα ήταν. Να μας αξιώσει ο Θεός να βγουν μερικές μεθ μόνος, να ξεφυτρώσουν. Και να μην είχαμε και COVID, εγώ θα ήθελα. Ναι, και εγώ, και εγώ. Να το πούμε. Κοίταξε να δεις. Άμα γίνουν κυβέρνηση, να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Θα λυθούν σίγουρα, γιατί είναι άνθρωποι σοβαροί. Ναι, το που έχουν την υγεία του λαού πρώτη προτεραιότητα. Ο λαός να τους ψηφίσει, να γίνουν κυβέρνηση. Θα τους ψηφίσει ο λαός. Καλά, αυτό, ναι. Ο λαός θα βλέπει τέτοια. 40 πήρε, 45 θα πάει, θα δεις. Μισό λεπτάκι. Τρελαίνε το λαό. Ο Τσίπρας προχθές είπε ως αυριανός πρωθυπουργός. Τι εννοείς άρα? Αν το είχα ξεχάσει. Δεν είναι αυτό. Να βγει ο Τσίπρας. Δηλαδή, έτσι έχω καταλάβει. Αύριο Παρασκευή. Κάπου τώρα κοντά. Ναι, ωραία. Την Κυριακή που θα γίνουν εκλογές. Ναι. Κυριακή έχουμε εκλογές. Ψηφίζουμε Γιώργο όλοι, ε. Πάμε όλοι στι Γιώργο. Δίνουμε το όλοι το παρόν μετά. Την Κυριακή. Μην τα λες τώρα, θα τα βάλουμε την Κυριακή. Σπόιλερ. Για το δεύτερο μέρος. Σαν το δεύτερο κύκλο στον έτσι. Δεν ξέρει τι ακολουθεί, τα λέει spoiler. Βρήκε. Είναι spoiler για κάτι που θα συμβεί. Spoiler, μπράβο. Προφητικών. Το προφητικών. Μπράβο. Πάει ο Μπάμπης. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο γνωστός ο Μπάμπης. Ο συνάδελφός μας. Ναι, πάει ο Μπάμπης χτες. Στο Sky το πρωί, κάθεται εκεί στο στούντιο. Τι εννοεί πάει στο Sky? Δεν είναι στο Sky, δεν έχει ράτζον. Δεν είναι, ήταν σήμερα. Μόνιμα το ράδιο. Λέω για τη θέση στην πρωινή εκπομπή οικονόμων Στασοπούλου. Ναι. Και κάπως του ξεφεύγει. Με τις παντόφλες πάει εκεί. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Και λέει τους αστυνομικούς μπάτσους. Θα ακούσουμε λίγο το σχετικό, γιατί είχε συνέχεια σήμερα. Δεν μπαίνετε πολύ βασικότερα μέτρα που θα έπρεπε να έχουν ήδη ληφθεί. Δηλαδή, μην μπούμε για την ενίσχυση. Σα ενδιαφέρει να ακούσετε όμω. Να τρυπήσουμε του μπάτσου. Ακούστε, αλλά δεν σα νοιάζει για του γέροντε. Ακούστε, κύριε Παπαδημητρίου. Και μάλιστα λέει, σα ενδιαφέρει στον Κατρούγκαλ να τρυπήσουμε του μπάτσου με εμβόλια νου. Ναι, ναι, ναι. Μα τι φράση είναι αυτή. Μα τώρα θα σου λέει και γουρούνια δολοφόνου σε λίγο. Ένα σικ άνθρωπο όπω είναι ο Μπάμπη να λέει μπάτσου. Τελείωσε αυτό το είπε. Πάει σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Γρηγόρης Γερακαράκος στο Sky το πρωί. Παρεξηγημένος. Όσο δεν φαντάζεσαι. Κύριε Γερακαράκο, αυτή η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα και για τη δική σας επαγγελματική κατηγορία, τους αστυνομικούς δηλαδή, βλέπουμε ότι συνεχώς επανέρχεται. Δεν την αφήνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει προτείνει και για εσάς και για το στρατό. Το λέει επίσημα εδώ και καιρό. Ναι. Θα ήθελα να πω, θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί κύριε Οικονόμου και κυρία Αναστασοπούλου, κάθε πρωί μου κρατάτε παρέα όπως κρατάτε σε χιλιάδες κόσμο στην ελληνική επικράτεια. Απόρρισα χτες για ποιο λόγο δεν επαναφέρατε τον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Παπαδημητρίου, και όταν επαναφέρατε στην τάξη, όταν ύβρισε χιλιάδες συναδέλφους αστυνομικούς με τον όρο Μπάτσος. Πότε το είπα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον πρωθυπουργό της χώρας. Συμφωνεί με τον βουλευτή του. Νομίζω ειρωνικά το είπε πάντως, κύριε Γερακαράκο. Δεν το είπε με την έννοια που θα το έλεγε κάποιος που το πιστεύει. Κάποιοι το χρησιμοποιούν δηλαδή. Ναι, ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν. Κύριε Οικονόμου, η ύβρις είναι ύβρις. Με ό,τι έννοια. Ακούστηκε βέβαια. Δεν έχει κάτι δικό σας αυτό. Εγώ θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Μάλιστα. Συγγνώμη, έτσι, διότι εδώ που καθόταν ο υβριστής, ο πρόεδρος των αστυνομικών όλης της χώρας δεν μπορεί να κάθεται. Και γι' αυτό θα αποχωρήσω. Ναι, όχι κύριε Γερακαράκο, τα δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Χίλια συγγνώμη. Κύριε Γερακαράκο, έχουμε ξαναζήσει αυτά τα σοου τώρα. Ελάτε κύριε Γερακαράκο. Που κάνετε, είναι στην αλλάξουμε θέση εδώ πέρα. Κύριε Γερακαράκο. Αυτό σηκώθηκε, ντύθηκε, πλήθηκε για να πάει να φύγει. Έξι ώρα σηκώθηκε. Έξι ώρα για να πει θα έρθω να φύγω. Ετοιμάστηκε. Πήγε, είναι ο πρόεδρος αστυνομικών, ναι. Πήγε εκεί. Είπε γεια, φεύγω. Α, αυτό. Εντάξει. Πώς φαίνεται. Πολύ, πολύ. Ναι, αλλά δεν πολύ. Είχαμε αστυνομικό σήμερα στο πάνελ το πρωί. Δηλαδή, μας έλειψε αστυνομικός. Πώς βγήκε η εκπομπή, εκείνη δεν την ξέρω. Ώρα είχε μαύρη τρύπα. Ούτε τηλεφωνικά να μπάτσω κάτι. Ναι, μια μπάτσο, φωτογραφία θα μπορούσα να κάνω. Αστυνομικό. Αυτό. Αστυνομικό, κάτι. Συγγνώμη και οι άλλοι και οι δημοσιογράφου, προκειμένου να τον κρατήσει, λέει συγγνώμη, αυτά τα σόου τα έχουμε ξαναδεί. Και αυτό θα γυρίσει πίσω με την παπαριά που λέει το. Όχι, δεν θα γυρίσει ποτέ. Δεν θα γυρίσει ποτέ. Απλά το είπε έτσι. Ντυμένο καλά ήταν, ή έβαλε κάτι πρόχειρο. Ενώ μήπως πήγε ξεπέτα κι αυτός έτοιμος για να φύγει. Όχι. Έχει σημασία αν περιποιήθηκε παραπάνω τον εαυτό. Όχι, ήταν κανονικός. Το ωραίο θα ήταν να πάει σε άλλο κανάλι εκείνη τη στιγμή. Σπάσιμο στο με διώξαν από εκεί. Ναι, ναι. Όχι, θέλω να έρθω σε εσάς. Εγώ για εσάς ντύθηκα, κύριε Παπαδάκη. Θα τον δεχόντουσαν. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα γίνει. Αν έλεγε και την ιστορία. Ναι, ναι. Τι μου κάνανε στο Sky. Ακούστε. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο. Γιάννα Αγγελοπούλου. Την έχουμε δει όλοι. Την έχουμε δει. Είναι από τις εικόνες που λες το έχω δει, δεν γίνεται να μην το βγάλω από τα μάτια μου. Ωραία. Μίλησε λοιπόν για την εξωτερική εμφάνιση. Εγώ λέω ότι είμαι 66 ετών και γεννήθηκα 12-12 του 1955, το οποίο δεν το έχω αλλάξει ποτέ. Τώρα ήταν κρίμα, μπορούσατε τώρα για μια μέρα πήγαινε 56. Η εμφάνιση σας νοιάζει όμως. Δηλαδή, γιατί νοιάζει. Όταν μεγαλώνουμε, εντάξει. Κάπως πρέπει να την καθυστερήσουμε. Δεν φαίνεται ότι με νοιάζει. Ναι, φαίνεται. Μ' αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου, μ' αρέσει να. Μ' άρεσε πολύ να γυμνάζομαι βέβαια, αλλά εμένα μου αρέσει το outdoor. Κάνατε ναι, εμένα μου αρέσει έξω στη φύση. Δεν έξω εντάξει, μέσα, η πανδημία βοήθησε στο έξω. Γυμναστήρια και τα λοιπά, όχι διαφορετικά ναι. Έξω μου αρέσουν εμένα, δεν γίνεται τώρα τη στιγμή. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά μου αρέσει να αισθάνομαι καλά. Όταν ακούτε κολακίες, τι σκέφτεστε? Γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος. Κοιτάξτε, μερικές κολακίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια. Ωραία απάντηση. Σε άλλες απλώς χαμογελάω. Ναι. Έχετε επικριθεί όμως για μια προσπάθεια να κρατήσετε την εμφάνισή σας? Όλες οι γυναίκες επικρίνονται γιατί κρατάνε. Εδώ παίρνει στοιχήματα. Είναι και λίγο σεξιστικό είναι. Όλο. Λοιπόν, παίρνει στοιχήματα. Έκανε lifting, δεν έκανε, έκανε. Λοιπόν, εγώ τα έχω κάνει όλα εκτός από lifting. Δεν χρειάστηκε το lifting. Ναι. Είναι η Γιάννα που ξέρουμε και βλέπουμε. Γιατί? Η κυρία Αγγελοπούλου που βλέπουμε. Ναι, όλοι ναι, μας. Τι. Δεν έχει κάνει lifting. Όχι, είπε, όμως τα έχω κάνει όλα. Ναι, τα έχει κάνει όλα εκτός από lifting. Μπορεί να μην έχει κάνει lifting. Α, Αν έχει τραβήξει το μάγουλο στο μέτωπο, μπορεί να μην έχει κάνει λίφτη. Εδώ τώρα δεν ξέρω και εγώ τους όρους και πώς λέγονται. Ναι. Αλλά εντάξει, όχι, ήταν ειλικρινής. Και ήταν σε όλο ειλικρινής, το ναι, τόπε. Είναι... Και ακομπλεξάριστη. Νομίζω ναι, έχει απασφαλίσει η κυρία Αγγελοπούλου γενικώς. Τι νοιάζει τη Γιάννα τώρα. Ναι, παλιά, πάλι από την ίδια, από το ίδιο οικονομικό στάτους και κοινωνικό μιλούσε, αλλά νομίζω την ένοιαζε. Τα τελευταία κάνα δύο χρόνια δεν την νοιάζει τίποτα. Ναι, όχι. Εντάξει, ντύνεται καραμπούνα, ντύνεται υπηρώτησα, ντύνεται σουλιώτησα. Πηγαίνει εκεί. Κολοκοτρώνει. Μια χαρά το διασκεδάζει, έχει μια γιόλο αντίληψη. Και άλλη βγήκε και φέτος. Φέτος, ναι, ατυχία. Για άλλα ετοιμάστηκε. Εντάξει. Πήγε λίγο μίζερα η κατάσταση, τελειώνει το χρόνο και. Δεν πειράζει. Θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις. Τα 200 χρόνια. 200 χρόνια. 201, τι. Όχι, 902 θα φτάσουμε. Δεν πειράζει. Που δεν είχε 900 και πήγαμε στο 901. Και μετά 902. Γι' αυτό είχε πάρει αυτό το όνομα. Ναι, δεν είχε στρογγυλό. Μετρούσαν, δεν είχε από κάπου, μετρούσαν από κάπου. Λοιπόν. Ίσα τα Λιβάης θα καταλήξει, Γιάννα. Το 501. Τα 201 χρόνια. Εντάξει, δεν κακό. Τι είναι αυτό τώρα, λέγεται έχει γιορτή 201 χρόνια, ούτε ρήμες δεν κάνει. Τέλος πάντων, λέει εδώ ένας ακροατής από τη Σουηδία, λέει ότι είναι ο Βελόπουλος στο παραπέντε να πει ότι έχει επιστολές του Ρίτσου. Δεν γι' αυτό σίγουρα, δεν ξέρω, δεν έχει πει τίποτα. Σιωδρεπανάτες. Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε προχτές από τον Πρωθυπουργό υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στους άνω των 60, τα ξέρουμε, τα συζητάμε. Και από ό,τι φαίνεται θα κάνει και στους αυτούς που θα γίνουν 60 τώρα από πρώτη πρώτου. Καλά, για να συμπλήν, ναι. Δεν αλλάζει κάτι τώρα για ένα χρόνο, τι 59, τι 60. 60 άριστε θεωρήσε. Τα έχει πει ο Κωνσταντάρης αυτά χρόνια. Ναι, εντάξει. Και θα θυμηθούμε τώρα εδώ και θα πάμε και στις διαφημίσεις με αυτό. Τότε που λέγανε ότι δεν θα γίνει. Τι τότε, πριν μια εβδομάδα λέγανε. Τότε είναι. Ο πολιτικός χρόνος τίμιο είναι. Ξέρω αυτές τις βλακίες, ξέρω από τον πολιτικό χρόνο. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι κυβερνητικά στελέχη που λέγανε όχι με τίποτα υποχρεωτικότητα γιατί είμαστε οργανωμένο κράτος, αστική δημοκρατία. Ένα και δεν πράγμα κάνει να τέτοια. Είναι σοβαρή σε ένα και συνεπής δεν γίνεται. Πέρα από τα τρίμηνα του Κυριάκου. Δεν θα ήταν αυτή η μόνη συνέπεια είναι τα τρίμηνα του Κυριάκου που φεύγει για διακοπές. Όλα τα άλλα. Δεν θα ήταν αυτή που ήταν και αυτή που εκλέξαμε. Αν ήταν σοβαρή, σωστό. Πάμε να το ακούσουμε και κολλητά διαφημίσεις. Διαπιστώσαμε ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα πείσει τελικά αυτούς τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Και όσο πιο σκληροί είμαστε και όσο περισσότερες υποχρεωτικότητες βάζουμε, τόσο μεγαλύτερες αντιδράσεις προκαλεί αυτό. Το να επιβάλλει η κυβέρνηση κάποιο τύπο υποχρεωτικότητα, σας λέω ότι η κυβέρνηση δεν το εξετάζει. Και δεν το εξετάζει διότι δεν το εξέτασε και δεν το εφάρμοσε καμία άλλη κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο. Βάσει και τις θέσεις της Επιτροπής της Βιοειθικής έχουμε περιορίσει την υποχρεωτικότητα στην κατηγορία των υγειονομικών. Δεν συζητάμε για περαιτέρω κατηγορίες. Το κράτος, το δημοκρατικό κράτος, δεν μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί. Η κυβέρνηση δεν συζητά κανενός είδους υποχρεωτικότητα και κανενός είδους κυρώσεις. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δεν θέλουν να το κάνουν, θέλω να σου πω ότι το Σύνταγμά μας δηλώνει ρητά ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στη χώρα. Ήδη οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχουν αποτέλεσμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η προτροπή και η ενθάρρυνση έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τους γενικούς αφορισμούς περί υποχρεωτικότητας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Η Ελλάδα το παίρνει από τους πρώτους. Ένα αρχίδι. Αλλά είναι η τρανή απόδειξη ότι αυτή η χώρα έχει ηγεσία. Και έχει ηγεσία υπεύθυνη. Η Ελλάδα παίρνει ένα αρχίδι από τους πρώτους. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι, όχι, ότι είμαστε, έχουμε τις πρωτιές της χώρας. Ναι, δεν είναι μόνο στην πανδημία. Όχι. Που έχουμε την καλύτερη εικόνα. Ναι, περάσαμε και το Βέλγιο. Το πιο φθηνό πρόστιμο για ανεμβολίαστους. Sorry, να τα λέμε και αυτά. Οι άλλοι δεν έχουν κανένα. Έχουν, είπε κάτι. Οι χώρες είπε 1000 ευρώ ένα. Αν είναι 7000, 3000, εντάξει. Εντάξει. Συγγνώμη, αν έχει λεφτά. Ναι. Και δίνει. Καλά, γιόλο. Όχι, αν έχει λεφτά και δίνει. Έχει δική σου μεθ. Είναι οκ, okay, ένα ανεμβολίαστο. Όχι, λέω. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν δίνει κατοστάρικα. Εγώ έχω, θα δίνω κατοστάρικα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Όχι. Κολλάς, μεταδίδεις τον ιό. Ναι. Πηγαίνεις, κάνεις. Ναι. Αλλά έδωσα κατοστάρικο, κύριε. Συγγνώμη. Ορίστε η απόδειξη. Με 100... Αν δείχνεις την απόδειξη, περνάς στα μαγαζιά μετά. Ναι. Ορίστε, έχω το κατοστάρικο ναι, δώσει. Ναι, ναι, ναι. Α, βεβαίως. Λειτουργείς. Κολλάς, ναι. Μεταδίδεις. Σκοτώνεις κόσμο, άνετα. Ναι, αλλά περνάς. Δεν είναι. Ναι. Βρήκε η κυβέρνηση μα το μέτρο σοφό, του. Το ναι, μέτρο όχι, είναι σοφό. Έτσι. Όχι. Εν τω μεταξύ, ρωτάνε συνταγματολόγους και τέτοια για να δουν αν είναι αντισυνταγματικό όλο αυτό κτλ. Και τους συγκεκριμένους που ρωτάνε, άκουγα πάλι το Βενιζέλο κάπου βγάλαν κτλ. Θα βγάζανε συνταγματική ακόμα και την κατάργηση του πολιτεύματος. Θα βγάζανε συνταγματικό. Εσύ έχει μέρη που ρωτάνε. Ρωτάνε συγκεκριμένους συνταγματολόγους για να το βγάλουν συνταγματικό. Συνταγματικά. Δεν θα βγάλουν τώρα αυτό. Με πήρε γιατρός στη διάρκεια του τηλεφώνηματος. Τι έπαθες, τι έγινε. Είσαι καλά. Όχι. Να σου βάλω λίγο προκτικών. Όχι, όχι. Να σου κάνω ένα self-test κινέζικο. Λοιπόν, περίμενε. Και λέει, επειδή ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκτός μεθ δεν υπάρχουν στοιχεία. Σε ανύποπτο χρόνο μου είπε, πριν 6-7 χρόνια, η εταιρεία εντατικής θεραπείας, είναι οι γιατροί που ασχολούνται με τις εντατικές και τα είναι πολύ ειδική κατηγορία γιατρών, είχε βγάλει ότι όσοι μπουν εντατικοί έχουν 23% πιθανότητες να βγουν ζωντανοί. Να ζήσουν. Mm. Όταν αργήσει 24 ώρες. Να μπει στην εντατική. Λάθος. 23% να μην τα καταφέρει. Ναι. Όταν αργήσει 24 ώρες, αυτές οι πιθανότητες γίνονται 46% να μην τα καταφέρει. Α. Όταν αργήσει 2-24 ώρες, γίνεται 66% να μην τα καταφέρει. Α, έχει τέτοια άνοδο. Έχουν μελετήσει ναι. Τι σημαίνει 24 ώρες εκτός. Για τα άλλα νοσήματα, τα όποια νοσήματα, όχι του COVID. Γιατί αυτά τα ποσοστά ισχύουν για τα άλλα αυτά νοσήματα. Αυτά ισχύουν στην εποχή προ-COVID. Ναι, ναι, ναι. Ο COVID που όταν έχει οξυγόνο κάτω από 90 και καλπάζει και τρέχει σαν τρελός, το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες. Προφανώς αυτά ίσως είναι και μικρά τα ποσοστά που λέμε. Αλλά εμείς ακούμε τον Πρωθυπουργό μας. Με το COVID, με το καλημέρα, γιατί με γιατρός και εγώ και με τους δικούς μου γιατρούς που έχουν ναι, μιλήσει, ναι, ναι, βεβαίως. Εδώ είναι ο Βορύδης και ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν είπα ότι είμαι εγώ γιατρός. Α, ναι. Λένε με το καλημέρα ότι είναι 50% οι πιθανότητες, 50-50 στον COVID, ναι. Αν μπει στην εντατική. Ναι, ναι. Άρα... Φαντάσου η καθυστέρηση τι σημαίνει. Εδώ είχαν μελετήσει στην εποχή του COVID. Ότι την πρώτη μέρα έχει 23% πιθανότητες. Τη ναι. Δεύτερη. Να ζήσεις. Ναι, όχι, να πεθάνει. Τη δεύτερη, αν αργήσει κάτι. Γιατί πάλι δεν είχαμε μεθ. Μπήκαμε στην πανδημία και όλες οι κυβερνήσεις. 500. Για 11 εκατομμύρια Έλληνες είχε 550, νομίζω. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1980 και μαζί μετά. Όλοι μαζί θα αρρωσταίνανε. Να, που ήρθε η στιγμή που όλοι μαζί αρρωστήσαν. Ανέβαινε αυτό το 23 στο 46 την επόμενη μέρα. Αν έχανε, δηλαδή, αν αργούσες 24 ώρες. Απλά τότε δεν ήταν θέμα, γιατί αυτό θα ήταν πώς ήταν. Λίγος κόσμος δεν είχαν πανδημία, δεν ασχολιόταν κανείς. Πάλι δεν φτιάχνανε μεθ. Πάλι δεν φτιάχνανε, αλλά δεν φτιάχνανε γιατί ήταν σποραδικό αυτό. Τότε χρειαζόταν ο βουλευτής να βάλει μέσον για να σε βάλει στη μεθ. Αυτή την μπουρδελοχώρα φτιάξανε όλοι που κυβερνήσανε και μπήκαμε στην πανδημία έτσι. Μη λες χώρα τώρα, δεν είναι σωστό. Ναι, οκ, okay, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε. Πού, Χαβάη. Μένουμε εδώ σε μια οικογένεια ιστορική. Το παίξαμε προχθές, αλλά μου στείλε. Μια οικογένεια ιστορική. Έχουμε. Γιατί μια οικογένεια ιστορική. Αυτό. Τα δύσκολα χρόνια. Μένουμε στην οικογένεια, την ναι, ιστορική. Τα δύσκολα χρόνια, γιατί μου στείλε μια Κροάτρια, έστειλε μάλλον στο mail ένα mail. Κείμενο. Ναι, ναι, για τα χρόνια της εξορίας, τα πέτρα. Να θυμηθούμε το ηχητικό που παίξαμε προχθές. Λίγο καιρό μετά από τη γέννηση του Κυριάκου, η Μαρίκα βάζει τα τέσσερα παιδιά της και ό,τι χωρούσε ένα πόρτ μπαγκάζ σε μια παλιά Mercedes και φεύγει για το Παρίσι. Ο πατακός μας είχε δώσει 24 ώρες να εγκαταλείψουμε τη χώρα. Βρέθηκε στην εξορία, μακριά από τα καλά της και τα αγαθά της, αλλά δεν παραπονέθηκε ποτέ. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, ο πατέρας εξορία στο Παρίσι και το σπίτι χορδανό ζούμε μες στην τυραννία. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1 στο σκοτάδι το πηχτό ζούμε μες στην τυραννία. Μυραμπό 1 στο σκοτάδι το πηχτό. Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει, όπως έλεγε. Μεταδώσαμε λοιπόν αυτό το ηχητικό. Το φτουρητό το παστίτσιο, το γνωστό. Ναι, επειδή τρώσα μια γκουμούτσα να τούβλο παστίτσιο και δεν θες να φας μετά για 10 ώρες με αυτό το σκεπτικό. Αρμόστοκο, είπε σαν Έλληνα, αυτό που το κόβεις με μαχαίρι δεν κόβεται με πυρούνι. Κόβεται. Γιατί πώς το τρώτε στο παστίτσιο, τι βάζετε, γύψο στην πεσαμέλ. Τι κάνουν, πιο αφράτη. Με γύψο. Όχι, με γύψο. Με τι. Στη Μυραμπό πια δεν έχουν ζωή. Μυραμπό ένα, ζόρικα χρόνια. Τα πέτρα χρόνια τη Μυραμπό. Αυτό το είπε προχθές. Αυτό είναι βιβλίο. Το ξέρω. Τα είπε προχθές ο Ραμπακογιάννη επειδή επανεκδόθηκε ένα βιβλίο με συνταγές Μαρίκα Μητσοτάκη και. Που του είχε δώσει 24 ώρες ο Πατακός να τα μπουν σε μια παλιά Μερσεντές τώρα παλιά. Τότε τι ήταν, παλιά ήταν Μερσεντές που μπήκαν μέσα. Στο πορμπαγκάζ. Ο Πατακός, του οποίου αυτός που έχει προλογίσει το βιβλίο του Πατακού και πήγαινε στις κηδείες και μιξόγλαγε, είναι υπουργός του Κυριάκου που τον έστειλε έξυπνο κρατούμενο από τη Χούντα για τη γελατική. Και συνάδελφος της Ντόρας. Και συνάδελφος της Ντόρας. Και αντιπρόεδρος του κόμματος που είναι η Ντόρα. Η Ντόρα. Ωραία. Λοιπόν, μου στέλνει μια. Όχι, ακροατής, ναι, ακροατής. Ένα κείμενο. Θα σα διαβάσω στο δεύτερο μισό. Λέει: το Παρίσι ήταν προσφύγιο των κατατρεγμένων, ειδικά μέσα στον 20ο αιώνα, κυρίως στις λαϊκές γειτονιές του, με την τεράστια εργατική τάξη του, που πλέον μπορεί να βρίσκεται περισσότερο έξω από τον περιφερειακό. Ανοίγει παρένθεση. Ένα από τα σκληρότερα ταξικά σύνορα του κόσμου, κατά τη γνώμη μου, ο περιφερειακός του Παρισιού. Αλλά παλιότερα βρίσκονταν και εντός των τυχών. Το Παρίσι, πέρα από το Παρίσι του Άιφελ και του Λούβρου, και το Παρίσι του Μαρμπές, του Κλισί, του Ουρκ και του Ομπερβιλιέ. Περιοχές προφανώς εκτός κέντρου που δεν τα ξέρουμε εμείς όταν πηγαίνουμε στη Μονμάρτ και βγάζουμε φωτογραφίες και στα Σανζελιζέ και σε όλα τα υπόλοιπα. Και βάζουμε λουκέτα στα κάγκελα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει. Τη Μαριμπό 1, γιατί είπα εγώ προχτές, ζούσαν, είπε η Ντόρα στη Μαριμπό 1, αλλά ξέρω ότι το Παρίσι χωρίζεται σε διαμερίσματα. Και ξέρω ότι. Αρροντισμάν. Οκ, αρροντισμάν, συγγνώμη. Ναι. Και ξέρω ότι το κυριλέ διαμέρισμα είναι το 16. Ναι. Σαν το παλαιό ψυχικό ένα πράγμα. Ναι. Αλλά όπως το έλεγα για το Πιντόρα προχθές, δεν είχα ψάξει πού ακριβώς. Το Μαρέ. Το Μαρέ. Τι το Μαρέ. Είναι το. Το Μαρέ είναι το. Όχι, όχι, το 16 είναι. Το Μαρέ τι είναι, το 16. Το 2 είναι το Μαρέ. Ναι, το Μαρέ είναι των καλλιτεχνών, λογοτεχνών κτλ. Και έτσι όπως τα ξέρω εγώ. Ξέρει το Μαρέ, βρε. Τέλος πάντων. Βρε τσόκαρο που ξέρει και το Μαρέ. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το 16 τώρα να σε ξεφτυλίσω. Περίμενε. Και όπως λέει τώρα το Μαριμπό, λέω εγώ, εντάξει, θα ήταν σε κάποια. Google Maps. Ναι, δε, όχι, όχι. Θα ήταν σε κάποια από τα διαμερίσματα. Δεν πηγαίνουν που θα είναι στο 16, το πιο ακριβό. Και λέει ο ακροατής, το Μαριμπό, αγαπητέ Θήμιο, δεν το λες και όχι η καλύτερη περιοχή του Παρισιού, έτσι το είχα πει εγώ. Είναι στο 16. Δίπλα στο Σικουάνα. Μέναν εξορία. Στο πιο είναι, ακριβό προάστιο του Παρισιού. Τραγούδι ο Καζατζίδης. Σικουάνα, Σικουάνα. Αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, είναι λέει στο 16 δίπλα το Σικουάνα, δηλαδή πιο αστική περιοχή δεν βρίσκεις ούτε με κανόνια για να μείνεις στο Παρίσι. Παίζει λέει και στο Σανζελιζέ να είναι πιο εύκολο να έχεις σπίτι. Από ότι στη Μαριμπό και στο 16. Και μου λέει το μέσο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μωρέ, εντάξει. Συγγνώμη, Μαριμπό. Αλλά θα λέμε πιο σωστά. Θα ψάξω όλες Μαριμπό και θα είναι σε κανένα καταγόη. Μαριγό και Μαριμπό. Το μέσο σπίτι, λέει, στο Παρίσι είναι 15 τετραγωνικά. Ναι. Αυτοί εδώ είχαν τραπέζι. Στον πέμπτο όροφο χωρίς ασανσέρ. Ναι, ναι, ναι, και οι τουαλέτες κοινές σε κάποιες σοφίτες εκεί. Τώρα τα έχουν οργανώσει. Το τελευταίο λέει και τα λοιπά. Εν κατακλείδη μου λέει και κλείνω ακροατής. Η οικογένεια είναι προκλητική ακόμα και όταν μιλάει για τη ζωή στο Παρίσι. Όχι προκλητική για τους Έλληνες, αλλά προκλητική για τους Παριζιάνους. Φαντάσου. Φαντάσου. Τι ωραία η κατακλείδα, γι' αυτό το διαβάσαμε το μήνυμα. Μένανε στο πιο ακριβό, στην εξορία όπως λέει. Εντάξει. Και εδώ η λέξη εξορία είναι συνυφασμένη με κάτι σκαμμένα πρόσωπα. Με κάτι ανθρώπους που έχουν φύγει από την οικογένειά τους. Δεν ξέρω αν θα ζήσουν. Πέτρα κάθε μέρα. Ναι, και βγαίνει αυτή η οικογένεια κάθε μήνα κάποιος από αυτούς να μας πει ότι πέρασε εξορία στη Μυραμπό. Μυραμπό. Στη Μυραμπό 1. Γιατί γελάτε κύριοι. Το γιατί γελάτε κύριοι που ήμουν πολιτικός εξόριστος. Δηλαδή η λέξη ενσυναίσθηση απουσιάζει, έχει δεν πάρει υπάρχει, διαζύγιο. Δεν σου λέει για μια παλιά Μερσεντές ένα προπαγκάζ. Ναι. Και ο άλλο είχε πει πήγε μέσω τη Ακλαγιαγγίλ. Ναι, με το Chris Craft Owens. Έφυγε, λέει, ήπια ποτό στον 7ο όροφο του τάδε ξενοδοχείου και μετά πήγε στο Παρίσι. Ναι. Μυραμπό. Και μετά ήρθε όλη η οικογένεια με τη Mercedes. Τι κάνουμε την Κυριακή. Στριμωχνόμαστε σε ένα τραπέζι για 8 άτομα. Μίζερο. 15. Ψηφίζουμε να βγει ο Γιώργος Παπανδρέου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλοι και όλες δίνουμε το παρόν για την επόμενη μέρα του κινήματος. Επισήμως, officially, η Ελληνοφρένεια απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συντρόφους και μη να στηρίξουμε την υποψηφιότητα του μεγάλου ηγέτη Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου. ΓΑΠ. Όπως αξίζει ένα Παπανδρέου. Συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης για την πατρίδα, προτείνουμε ως μοναδική λύση σωτηρίας τον μεγάλο σοσιαλιστή ηγέτη, τον Αντίθασο Ποδηλάτη, τον μαχητή του παγκόσμιου καπιταλισμού, τον εγγονό του γέρου της δημοκρατίας, το γιο του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Το κίνημα μας έχει όλους ανάγκη. Ο παγκόσμιος σοσιαλισμός μας έχει ανάγκη. Στηρίζουμε τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον τελευταίο πρωθυπουργό του κινήματός μας. Στηρίζουμε το πολύτιμο εθνικό μας κεφάλαιο. Ψηφίζουμε υπεύθυνα, γυρίζουμε σελίδα. Δίνουμε όλοι το παρόν στις κάλτσες. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες. Λοιπόν, έτσι. Μην λείψει κανείς. Λοιπόν, η παρουσία όλων είναι σημαντική. Μας έστειλε ένα δελτίο τύπου. Θα ψηφίσουν και αυτές που διαπόμπεσε ο Λοβέρδος, φαντάσου, που έχουν AIDS. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το ΚΕΑΤ, στην Καλλιθέα, μας έστειλε μια ανακοίνωση γιατί απολύθηκε μια εργαζόμενη. Και λέει: η απόλυση εργαζόμενου με οπτική αναπηρία αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός στα χρόνια του ΚΕΑΤ. Πρόκειται για ενέργεια που θα προκαλούσε αντιδράσει ακόμη και αν γινόταν από κάποια ιδιωτική εταιρεία, πόσο μάλλον από το ΚΕΑΤ, που είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας, ο οποίος σύμφωνα με τους ιδρυτικούς σκοπούς είναι ο αρμόδιος ανάμεσα στα άλλα για την εργασιακή αποκατάσταση των ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Και έχει εδώ την ανακοίνωση, ζητάνε την επαναπρόσληψη οι άνθρωποι, ο σύλλογος, και δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις γιατί ήταν τυφλός δάσκαλος και τον διώξανε. Υποτίθεται το σύγχρονο κράτος έχει μια ιδιαίτερη περίθαλψη γύρω από όλους αυτούς και πρόνοια μάλλον. Ναι, λοιπόν, τους ξέρεις τους Ανουνάκους? Οι Ανουνάκοι τι είναι? Η Ανουνάκη. Βρυσιά είναι αυτό που όχι, λες. Όχι, είχαμε... Που ήταν ηθοποιός, δεν είναι, η Ελένη Ανουνάκη. Που ήταν και βουλευτή. Ανουσάκη, α, ναι, το έλεγα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το ηχητικό, γιατί έχουν γίνει πράγματα που δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Τι είναι οι Ανουνάκοι? Θα μπορούσαν ποτέ να μας επισκεφθούν αρχαίοι εξωγήινοι? Εδώ και αρκετά χρόνια είναι βαθιά ριζωμένο στο υποσυνείδητο της ανθρωπότητας ή τουλάχιστον ενός μικρού ή μεγαλύτερου μέρους της η πιθανότητα να έχουμε δημιουργηθεί ως ανθρωπότητα από κάποια εξωγήινη ανώτερη φυλή. Οι Ανουνάκοι είναι σουμεριακές θεότητες των παλαιότερων χρόνων, ένα πάνθεον θεοτήτων που ήταν τα παιδιά του ουράνιου θεού Άνου και της αδερφής του Κι. Μερικοί ερευνητές υπέθεσαν μάλιστα πως οι Ανουνάκοι μυθολογικά θα έπρεπε να θεωρούνται ημίθεοι. Λοιπόν. Αιμομιξία, είναι προϊόν αιμομιξίας του Άνου με την Κι που πηδιώσαν το. Όλα αυτά. Ανουνάκι! Δεν τα έχει αποδείξει. Όχι, αυτή είναι υποψήφια με το κόμμα του Τράγκα και τον Πετράκο. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Ο Πετράκος προχθές στο παγκάκι. Πού είναι? Βγήκε μόνο στο παγκάκι. Πήγε κάποιο στο παγκάκι στο Γέρακα να. Με το που ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, βγαίνει μόνος του. Ναι. Μόνος του στην πλατεία του Γέρακα, εντελώς μόνος του. Και κάθεσε σαν παγκάκι ως μορφή διαμαρτυρίας. Και λέει: εγώ θα πάω στο Σύνταγμα, δεν έχω χρόνο για αυτά. Εδώ μπορώ στο Γέρακα, όποιοι είναι, ελάτε. Στο παγκάκι στο Γέρακα. Αλλά διαμαρτυρήθηκε όμως. Θα πηγαίνουμε για να κάτσουμε για να κοντοσταθούμε να φάμε μια μερίδα πατάτες, ας πούμε, ένα χάμπουργκερ στο παγκάκι και θα μας λένε γεια σου Γρηγόρη Γερά. Δεν θα τολμάμε να κάτσουμε σε παγκάκι, θα ντρεπόμαστε. Είναι αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν παλιά, λαοθάλασσα, αγαπητέ Θανάση. Ήταν μια συγκέντρωση λαοθάλασσας, αγαπητέ Γρηγόρη. Γρηγόρης δεν λέγεται. Ναι, Γρηγόρης, ναι. Λοιπόν, με τους Ανουνάκη, εδώ υπάρχει μια ομάδα. Πώς προέκυψε αυτό? Δεν μπορώ να το πω. Τους ακαλλιέργητους και τους αναλφάβητους. Συγγνώμη. Περί της ιστορίας και της μυθολογίας. Οι Ανουνάκοι δεν είναι αυτοί που λέμε. Το θέμα δεν είναι όλα αυτά. Περίμενε. Θα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις. Στο Facebook υπάρχουν ομάδες. Διαβάζω τώρα εδώ. Διαβάζω την Ελένη, δεν λέω το όνομα. Σήμερα έγινε προχθές. Να το είπα εγώ, η Ελένη Ανουνάκη. Σήμερα έγινε προχθές. Μία μάχη στον αστερισμό του Όφεως. Έχει κάμερες. Στο δικό μας γαλαξία θα δεις. Θα ακούσεις. Στο δικό μας γαλαξία. Στην Ακρόπολη το διάβασες. Με τους Ανδρομέδιους, Ολύμπιους και τους Ανουνάκη. Είναι μία συμπολίτησά μας που κατάλαβε ότι στον τάδε πλανήτη γίνεται μάχη αυτή την ώρα. Πού το κατάλαβε? Περίμενε, ρε παιδί. Σε σύνδεση με τη Θεά. Δεν ξέρω ποια είναι η Θεά. Τι σύνδεση έχει 5G. Είδα τη μάχη με μαύρες και γκρις σφαίρες στον Ανουνάκη. Με συνεργάτες τους μισούς Αρκτούριους και άλλους συμμάχους και με λευκούς και χρυσούς υπέρλαμπους. Όλα αυτά τα βλέπει αυτή. Νύχτα δεν είπε έγινε. Η πλευρά των Ολύμπιων. Πώς φάνηκαν οι μαύρες σφαίρες? Με συμμάχους τους άλλους. Πόσο πεζός. Με συμμάχους τους άλλους μισούς αρκτούριους. Υπάρχει διχασμός. Είναι και αρκτούροι. Μάλλον αριστερή αρκτούρη. Και αρκτούροι δεν είναι από τον Αρκτούρο για την προστασία της αρκούδας. Όχι μάλλον. Είναι αρκτούρο. Όπως μοιάζουν με αρκούδα. Και φυσικά τους ουράνιους γνωστούς πολεμιστές που γνωρίζετε όλοι από τη μυθολογία και όλους αυτούς που κάλεσα εγώ για βοήθεια. Είναι γνωστοί οι πολεμιστές. Και όλα μου τα σκάφη ήταν εκεί. Ποια σκάφη. Αυτή την ακολουθούν 7.000. Όλα αυτή τα σκάφη τα δικά της. Αυτή την ακολουθούν 7.000. Και έχουν από κάτω διάλογο. Ήταν πολύ δυνατή μάχη με διπλάσιο στρατό των Σκοτεινών από το στρατό των Ολυμπίων. Φαντάζομαι εμείς είμαστε με τους Ολύμπιους. Αργότερα όμως ήρθαν μεγάλες ενισχύσεις και τα πράγματα αναστράφηκαν. Κάποια στιγμή μου λέει η Θεά ότι τη μάχη θα τη δείτε στο δορυφόρο 33 και εγώ κατάλαβα στο δορυφόρο της Ανδρομέδας, μη 33. Έλα όμως που εννοούσε την υποσυχνότητα την δορυφορική της Νόβα 033. Στην Όβα το είδε. Στην Όβα το είδε. Ναι, αλλά στην υποσυχνότητα 033. Α, στην υποσυχνότητα. Κάθεσαι εσύ, βλέπεις Netflix. Αυτή και εδώ γίνονται μάχες με τους Ανουνάκη, αυτό θέλω να πω. Καλλιεργεί σπίτι της αυτή, σίγουρα πράγμα. Νομίζω εδώ παίρνει γνήσιο, όλα τα σκευάσματα του Βελόπουλου ταυτόχρονα. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι μπορεί να καλλιεργηθεί στην Τραβάει και δύο μυτιές. Ναι, έχει πάρει όλα ισιώνει. Τα αντιφλεγμονώδη και κατά του COVID τις ζυθαμικίνες. Τα μαστούρο τέτοια. Όλα. Έχει πάει το Ζιναντόλ, το Τραμάλ και όλα αυτά σύννεφο. Και βαράει και κάτι αστραζένεκα, κάτι κατσιμπόλια. Ομιλημένος Έλληνας λέει από τους θεούς ο Τάδε, ο Ανδρέας Τάδε επίθετο, οδηγήθηκε να δει τη μάχη με το δορυφόρο της Νόβα στην υποσυχνότητα 033 και μου έδωσε η Θεά και είπα να κάνουν έκκληση στο μουσείο να φέρει ενισχύσεις όπως και έγινε. Εκεί τελειώνω. Τι είναι αυτή η όλη ιστορία, δεν την είχα παρακολουθήσει. Νικήσα. Εγώ η Ανουνάκη νόμιζα είναι αυτή που λένε θα μου γλύψει λίγο το Ανουνάκη. Ναι, μου. Το περίμενα. Όχι, θα πάει εκεί, το ξέρα πραγματικά. Το λέγαμε και μέσα με τον Χρήστο. Ότι θα το πας εκεί και βάλαμε 50 ευρώ στοίχημα. Ποιο κέρδισε. Κανείς δεν το ορίσαμε, γιατί το αποκλείεται. Και μου λέει θα το πει. Και το πες. Το πες. Πόσο προβλέψιμος πραγματικά. Εγώ είμαι προβλέψιμος. Τελειώσαμε. Πάμε στο λαό. Πάμε στο λαό. Σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, Αποστολή. Ναι, εγώ. Γεια. Θέλω να πω καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο για το Σάββατο, για την παράσταση. Ήταν υπέροχη πραγματικά. Ήσουν εκεί. Ναι, αμέ, ήμουν εκεί. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Αν εξαιρέσω τον Κυριούλη που γέλαγε πολύ δυνατά με σταυτή μου, βέβαια. Αλλά ήταν υπέροχη παράσταση. Δεν μπορούσε και εσύ να του ρίξει κάτι με στο ποτό. Δεν μπορούσε γιατί συνοδευόταν από την κυρία δίπλα. Οπότε τώρα δεν ήθελα να έχουμε εκεί, ξέρεις, μάλλον τραβήγματα με στην παράσταση. Τώρα εγώ ήρθα για την παράσταση. Έπρεπε να ρίξει και στο ποτό της κυρίας. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Έχει δίκιο. Τέλος πάντων. Σημασία γιατί πέρασε ωραία. Βασικά μου άρεσε το ότι έβαλε και βιντεάκια μέσα. Εξαιρετικά! Μου άρεσε ότι είχε πολύ σαρκαστικό και γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο λόγο. Και μου άρεσε και πολύ το τραγούδι Η Νάνη. Δεν το είχα καν ακούσει. Βασικά ήταν η δεύτερη φορά που έρχομαι στην παράσταση. Οπότε ήταν και η πρώτη φορά που είδα κάτι ολοκληρωμένο, να σου πω την αλήθεια. Γενικά πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να πω και κάτι για αυτό που είπε ο Άδωνης. Ότι κάνανε καλά που κλείσαν τα νοσοκομεία γιατί δεν είχαν κίνηση. Σας περνάω το περίεργο νοσοκομείο που κλείσανε από το ημερών μου. Καλώς κλείσανε και τα νοσοκομεία τότε. Δεν είχαν καθόλου κίνηση. Λες και ήταν τίποτα μπουζουκομάγαζα. Εγώ προτείνω να κλείνουν και τα υπόλοιπα και να κλείσουν και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία και στη θέση τους να ανοίξουν μπατσομέγαρα. Να υπάρχουν εκεί. Μπορεί να ανοίξουν όμως. Γιατί μπατσομέγαρα, μπορεί να ανοίξουν ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικά σχολεία. Να τελειώνουμε με το δημόσιο. Ακριβώς. Ναι, και αυτό. Αφού εκεί το πάνε έτσι κι αλλιώς. Κάτω κατευθείαν να τελειώνουμε. Τι μου αποδομή στο δημόσιο συνεχώς. Ναι, εγώ είπα να υπάρξουν μόνο εκκλησίες και μπατσομέγαρα γιατί ούτως ή άλλως είναι και κάτι που επιζητεί ο μέσος νοικοκυρέος για να νιώθει και ασφάλεια. Ότι δεν απειλείται από οτιδήποτε διαφορετικό κινείται γύρω του. Σωστό. Γιατί αν έχει μπατσομέγαρα και τα έχει καλά με του μπάτσου, σπασμένα πόδια τέτοια δεν θα έχει. Ακριβώς. Αν πάθει τίποτα άλλο θέμα υγεία, πα στην εκκλησία, στο κάνει μάκια σου, δίνει αγιασμό, περνάει. Μπράβο. Οπότε μια χαρά. Καλά είναι. Το σκέφτηκα. Οπότε μπορεί να βάλει και ξεματιάστρε. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Γιατί η κυρία μα τη μαμή να βάζει τα δοντάκια που μοίραζε. Αυτό. Τι θα γίνει, κυρία μαμή μου, δεν θα μου τα ξεματιάσει. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρία Σοφία, με στο δρόμο. Είμαι εγώ καμιά πλανόδια. Τι στα κομμάτια το έχω κοντά μου γιατρείο. Τι κοινό έχει ο Παύλος και ο Κυριάκος. Ο Παύλος, ποιος Παύλος. Ο Παύλος και ο Κυριάκος κάνουν τη δουλειά του μπαμπά του. Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Ο Παύλος, νόμιζα ο Γερουλάνος, παιδί μου. Είμαστε σε ρυθμούς Πασόκ αυτή τη βδομάδα. Ένα. Ο Παλμός είναι Πασόκ αυτή τη βδομάδα. Και εσύ μου λες για τον Παύλο. Εντάξει. Για τον Παύλο που βρήκε καλή δουλειά στην Ελλάδα και γύρισε. Μπράβο. Να σου πω τώρα γιατί το δίγαμε, χάνω τον ρυθμό. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο πάντως ο Μητσοτάκης... Ότι είχε σειρμό, α πούμε, και φοβάσαι μην το χάσει, μάλιστα. Εντάξει, να σου πω. Ο Μητσοτάκης πάντως διδάσκει αποστολή. Όταν με το καλό ξεκουμπιστεί, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει σχολή εδώ να διδάσκει πρωθυπουργό. Πρόσεξε να δει. Υπάρχει πολλοί κόσμο που βγάζει 3.000 το μήνα. Αρκετό κόσμο. Οι περισσότεροι. Όχι, ρε παιδί μου, όχι περισσότεροι, λιγότεροι, αλλά υπάρχει κόσμο που βγάζει 3.000 το μήνα. Οπότε αυτό βγάζει 3.000 να δίνει 100 στο Μητσοτάκη για το εμβόλιο, άνετα, έτσι δεν είναι. Οπότε ο Μητσοτάκης τι σε διδάσκει, έχει λεφτά, δεν κάνει το εμβόλιο. Έχει λεφτά, θα σε ιδιωτική κλινική. Έχει λεφτά, αγοράζει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άρα σε διδάσκει να έχει λεφτά, σωστό. Διδάσκει ο άνθρωπο, διδάσκει, αλλά πού να τον καταλάβετε εσεί, ρε πλέμπα. Είμαστε και γύρια. Είσαστε και γύρια. Τσίκι, τσίκι το κατσίκι. Βάλε λίγο εφηθόδη, μπήκαν τα γύρια στο μαντριγιά. Welcome to the real world. Bye.